حکایت دیدن خر سقایی با نوایی اسبان تازی بر آخر خاص و تمنا بردن آن دولت را. بود سقایی مرو را یک خری، گشته از مهنت دوتا چون چنبری. پشتش از بار گران صد جای ریش، عاشق و جویان روز مرگ خیش. جو کجا از کاه خشک و سیر نی، در عقب زخمی و سیخی آهنی. نیر آخر دید او را رحم کرد، کاشنای صاحب خر بود مرد. پس سلامش کرد و پرسیدش زهال، کس چه این خرگش دوتا همچو داد. گفت از درویشی و تقصیر من، که نمی یابد خود این بسته دهن. گفت بسپارش به من تو روز چند، تا شود در آخر شه زورمند. خر بدو بسپرد و آن رحمت پرست، در میان آخر سلطانش بست. خر ز هر سو مرکب تازی بدید، با نوا و فربه و خوب و جدید. زیر پاشان روفته آبی زده، که به وقت و جو به هنگام آمده. خارش و مالش مرسبان را بدید، پوز بالا کرد که ای رب مجید. نه که مخلوق توام گیرم خرم، از چه زار و پشت ریش و لاغرم. شب ز درد پشت و از جوع شکم، آرزومندم به مردن دم بدم. حال این اسبان چنین خوش با نوا، من چه مخصوصم به تعذیب و بلا. ناگهان آوازه پیکار شد، تازیان را وقت زین و کار شد. زخمهای تیر خوردند از عدو، رفت پیکانها در ایشان سو به سو. از قضا باز آمدند آن تازیان، اندر آخر جمله افتاده ستان. پایهاشان بسته محکم با نوار، نعل بندان ایستاده بر قطار. میشه کافیدند تنهاشان به نیش، تا برون آرند پیکانها زریش. آن خران را دید و می گفت ای خدا، من به فقر و عافیت دادم رضا. زان نوا بیزارم و زان زخم زشت، هر که خواهد عافیت دنیا بهشت.